Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 maja, jest 10. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Maleją szanse na odnalezienie żywych górników w tureckiej kopalni pod ziemią. Może być jeszcze ponad 200 osób, co najmniej 201 zginęło. Pokojowe rozwiązanie konfliktu w Syrii coraz mniej prawdopodobne. Specjalny wysłannik ONZ-u zrezygnował z funkcji. W tym serwisie też komentarze do najnowszych propozycji rządu dotyczących pijanych kierowców. Trzydniowa żałoba w Turcji. Rząd w Ankarze ogłosił ją w związku z katastrofą w kopalni na zachodzie kraju. W wyniku eksplozji transformatora i pożaru zginęło tam co najmniej 201 górników. Ponad 200 wciąż jest uwięzionych pod ziemią. Szanse na ich uratowanie są niewielkie, bo w miejscu tragedii panują bardzo trudne warunki. Wszędzie unosi się trujący tlenek węgla. Dotychczas uratowano ponad 360 osób, ale 80 z nich jest ciężko rannych. W chwili wypadku trwała wymiana zmian. Pod ziemią było prawie 800 górników. Oddala się pokojowe rozwiązanie konfliktu w Syrii. Wczoraj do dymisji podał się specjalny wysłannik ONZ-u. Lakhdar Brahimi od 2 lat usiłował doprowadzić do zakończenia wojny domowej w Syrii. Niezliczoną ilość razy spotykał się z syryjskimi władzami, opozycją i głównymi graczami w regionie. Teraz podał się do dymisji. Jest mi bardzo przykro, że zostawiam Syrię w tak złej sytuacji. Nie mam jednak wątpliwości, że ONZ będzie nadal próbował zakończyć ten konflikt i zrobi wszystko, co po ludzku jest możliwe. 2 lata temu algierski polityk zastąpił na stanowisku wysłannika ONZ byłego sekretarza generalnego organizacji Kofiego Annana. Od tego czasu Lakhdar Brahimi zorganizował 2 konferencje pokojowe w Genewie, które jednak nie przyniosły rezultatu. Jego odejście to zły znak dla wspólnoty międzynarodowej. Brahimi jest bowiem uważany za jednego z najbardziej doświadczonych bliskowschodnich dyplomatów. Trwająca od ponad 3 lat wojna domowa w Syrii wciąż jest daleka od zakończenia. W ostatnich miesiącach siły prezydenta Bashara al-Assada uzyskują coraz bardziej widoczną przewagę nad zbrojnymi grupami opozycji, które chcą obalić prezydenta. Nic jednak nie wskazuje, by działania zbrojne miały się zakończyć. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Syryjska wojna kosztowała już życie co najmniej 150 tysięcy osób i wygnała z domów 10 milionów ludzi. Sąd nie będzie potrzebny. Kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość o co najmniej 50 km na godzinę, straci prawo jazdy na miejscu i to na 3 miesiące. Zabierze je policjant. Takie są najnowsze propozycje rządu, pisze Rzeczpospolita. Gazeta dodaje, że gdyby kierowca, któremu zabrano dokument, nadal jeździł samochodem, straciłby uprawnienia na 0,5 roku. To działanie pod publiczkę oceniał w Trójce Łukasz Lipiński z Polityki. Najczęściej jest tak, że różne problemy można rozwiązać przez sprawne egzekwowanie już istniejącego prawa, a nie przez mnożenie nowych przepisów i przez ciągłe zaostrzanie kar. To jest takie typowe działanie polityczne. Jak coś się dzieje w kraju, zmieńmy prawo. Po to mamy sądy, żeby się zajmowały takimi rzeczami. Przestawianie jakichś spraw, które dotyczą jednych pewnych uprawnień obywatelskich do sfery administracyjnej, wydaje mi się na pierwszy rzut oka nieuzasadnione. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej dodaje, że problem z bezpieczeństwem na polskich drogach tkwi w głowach Polaków, a nie w przepisach. Polacy nie szanują swojego państwa. Polacy nie szanują swoich przepisów. Nie uważają tego państwa za swoje i uważają, że naprawdę przejawem zdrowego rozsądku czymś dobrym jest oszukiwanie. Przepisami się tego tak szybko nie zmieni. Tak samo jak mam wrażenie z alkoholem. Znaczy ilość kontroli i surowość kar nie zmieni tego, jeżeli się nie zmieni społeczne przekonanie o tym, że wolno prowadzić po alkoholu. Z rządowych propozycji wynika, że utrata prawa jazdy dotyczyłaby także tych, którzy wiozą w samochodzie większą liczbę osób niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym. Według rzecznika MSW Pawła Majchera podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Danii i Holandii. Maturzyści już zdają egzamin z geografii, a po południu będą zdawali egzamin z historii muzyki. Pierwszy przedmiot jest wybierany bardzo chętnie. W tym roku chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 64 tysiące maturzystów, z historii muzyki tylko 360. Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie, podstawowym lub rozszerzonym. Statuetka i czek na 50 tysięcy dolarów już czekają. Odbierze je dziś w Warszawie Charles Simic, amerykański poeta serbskiego pochodzenia, laureat laureat Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Gala odbędzie się wieczorem w Teatrze Polskim. Nagroda przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonanie artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta, mówi Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Bardzo cieszymy się, że to już drugi rok z rzędu możemy przyznać Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta i to tak wybitnemu poecie jak Charles Simic. Andrzej Franaszek, krytyk i sekretarz jury nagrody, podkreśla, że Simic to z jednej strony poeta bardzo zadomowiony w kulturze amerykańskiej, z drugiej mocno zakorzeniony w Europie Wschodniej. Widać w jego wierszach, jak łączy się tam właśnie i to doświadczenie wschodnioeuropejskie, w jakiejś mierze nam tutaj w Polsce oczywiście bardzo bliskie, i kultura, ale także pewien sposób pisania poezji amerykańskiej. Charles Simic ma na swoim koncie najbardziej prestiżowe artystyczne wyróżnienia, w tym Nagrodę Pulitzera. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na Podkarpaciu dziś od rana zachmurzenie całkowite, opady deszczu miejscami do 20 mm. W godzinach popołudniowych coraz mocniej ma padać już w całej południowej Polsce. Na pozostałym obszarze na zmianę chmury, słońce i przelotny deszcz, możliwe także burze. Przeważnie 12-15 stopni, chłodniej nad morzem tylko 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ, producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. 6 minut po 10. Do południa. You don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay, and when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Like this. są startupy, jakie dają szanse, możliwości w Unii Europejskiej i w Polsce? Dariusz Żuk, prezes organizacji Polska Przedsiębiorcza, będzie już za kilka minut gościem Pawła Drozda, ale zanim to nastąpi, mam dla Państwa, jak zwykle o tej porze, dwie płyty. W tym tygodniu to Pharrell Williams, 71-335. Tell me when. Gush. Make the beat just gush. Make the beat just gush. Make the beat just gush. Make it just gush. Make it just gush. Make the beat just gush. Make it just gush. I'm imagining things. Do you wanna try? Take off your halo and wings, girl. I think I wanna be dirty, girl. You wanna get dirty, girl? Come on. Like that ass on fire. You wanna get dirty, girl? Come on. Yes, girl, the world's watching. From sunset to moonrise. They're trying to catch a glimpse. Intimacy, intimacy. Of you and I. I don't know. Mama didn't raise me that way. Like lit a fire. Something inside of me inside that I like to see the place, girl. I like that ass on fire. I could be the guy that treats you to a nice movie feed you. But I don't wanna mislead you. Tonight I think I wanna be dirty, girl. You wanna get dirty, girl? Come on. I like that ass on fire. Let's go. I think I wanna be dirty, girl. Pan Paweł z Czempina i pani Anna z Gdyni. Gratulujemy. Pharrell Williams dla Państwa. W studiu już pojawił się Paweł Drozd z gościem. Dzień dobry panom. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Niemal dokładnie 10 lat temu swoją oficjalną premierę miał pierwszy w historii program komputerowy, który umożliwiał rozmowy głosowe za pośrednictwem internetu. Skype, dzisiaj potęga na skalę światową, został założony w Europie przez niewielką grupę 20-kilkulatków z Danii, Szwecji i Estonii. Był tym, co dzisiaj nazywamy startupem. Na wielkie znaczenie startupów, szczególnie tych w oparciu o technologie cyfrowe, w zeszłym miesiącu zwróciła uwagę Komisja Europejska. Według jej szacunków, te tego typu przedsięwzięcia mogłyby stworzyć nawet 1,5 miliona nowych miejsc pracy. No właśnie, mogłyby, ale tak się nie dzieje. Jedynie 6% obywateli Unii zakłada własne firmy, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych 13%. Jest z nami Dariusz Żuk, prezes organizacji Polska Przedsiębiorcza. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. O szansach i problemach i o znaczeniu startupów w Polsce, jak i na terenie całej Unii dzisiaj będziemy rozmawiać. Połóżmy może na początek fundament pod tę rozmowę. Co to jest startup? Przede wszystkim to jest emocjonalny dzień, bo mówimy o tym, aby w Polsce do 2020 roku powstały przynajmniej 3 firmy na skalę Skype'a i to jest również nasza wizja Polski Przedsiębiorczej. A co znaczy Skype, startup dokładnie? Przede wszystkim to jest stworzenie firmy, która ma potencjał globalny. Potencjał globalny oparty na nowoczesnych technologiach, ale nie tylko to. Startup to jest pewien sposób myślenia. To jest myślenie w kategoriach realizacji swoich pasji, marzeń, nie podążania utartymi szlakami, ale pójścia pod prąd i robienia czegoś, na co jeszcze inni nie wpadli wcześniej. Szukania tej innowacji i szukania przewag konkurencyjnych na rynku i wychodzenia z tym jak najszybciej na rynek globalny. To jest dla mnie startup, pewien sposób myślenia o własnej firmie i rozwoju globalnym. Wróćmy do wizji, którą roztoczyła Komisja Europejska w zeszłym miesiącu. Innowacyjne przedsięwzięcia oparte o nowe technologie, czyli startupy, mają potencjał, ale wciąż jest ich za mało. I zgodnie z tym, co podała Komisja, problem leży głównie w głowach potencjalnych przedsiębiorców. Czyli tak, pomysły są, ludzie do ich realizacji również, ale brakuje odwagi. Czy rzeczywiście strach jest tutaj barierą? Jest barierą, ale barierą niepotrzebną, ponieważ oprócz pomysłów, oprócz potencjału młodych ludzi, który naprawdę jest świetny w skali globalnej, mamy niesamowitych młodych ludzi, wykształconych, otwartych, z zarówno kreatywnością, w Polsce, jak i w Unii, z pomysłami, zarówno w Polsce, jak i w Unii. To też warto powiedzieć o tym, że mamy świetny ekosystem i w Polsce w szczególności instrumenty finansujące biznes, czy inkubatory, które tworzyliśmy, czy inne instytucje, które umożliwiają łatwiejszy start. Więc te bariery mentalne są, ale są nieuzasadnione moim zdaniem i nie powinniśmy ich w głowie mieć. Żadnych kompleksów, powinniśmy próbować tworzyć globalne projekty, które zmienią Polskę, zmienią świat, bo Polacy są do tego stworzeni i mają takie możliwości. Ale to tak łatwo powiedzieć, proszę się nie bać. Władze unijne uruchomiły właśnie rodzaj, powiedzmy, specjalistycznego portalu o nazwie What If I, czyli w wolnym tłumaczeniu co by było gdyby. No i można tam znaleźć między innymi wypowiedzi twórców istniejących już europejskich startupów, którzy tam opowiadają w takich klipach wideo, jak to było na początku, jakie obawy musieli pokonać, jakie przeszkody, żeby gdzieś tam na końcu pojawił się sukces. Czy tego typu świadectwa mogą pomóc odważyć się, żeby wyruszyć tę nieznaną drogę? Oczywiście tak. Tylko przykłady mogą pomóc przezwyciężyć te bariery. I te przykłady odległe, takie jak w Europie, ale te przykłady również polskie, bo mamy świetne przykłady startupów, które zaczynały od zera, bez żadnych dużego kapitału, bez żadnych relacji wcześniej. A mamy jakieś sukcesy na tym polu? Oczywiście, mamy sukcesy nie tylko w skali lokalnej, a również w skali globalnej. Wiele projektów zdobywa kapitał za granicą, wychodzi na wiele krajów, jeżeli chodzi o swoje produkty i zdobywa rynki globalne i co ważne, jesteśmy postrzegani już coraz lepiej na rynkach globalnych. Chociażby w Dolinie Krzemowej Polacy coraz bardziej są aktywni i dlatego też tych obaw nie powinniśmy mieć i spoglądać na te przykłady. Tych przykładów powinniśmy pokazywać jak najwięcej pozytywnych. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy o tym mówić. Wspomniał pan o zdobywaniu funduszy, zdobywaniu inwestorów. No właśnie, jak to jest z pieniędzmi? Czy trzeba dużo mieć pieniędzy, czy mieć spore fundusze, żeby taki startup wystartować? No bo odwaga odwagą, ale pomysłowość też się przyda, no ale bez pieniędzy to świata nie zawojujemy. No i tutaj być może odpowiedzią są dotacje, fundusze unijne, jak choćby te w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Czy to wystarczy, czy trzeba jeszcze coś więcej? Przede wszystkim trochę pozwolę sobie nie zgodzić się z tym twierdzeniem, że pieniądze są najważniejsze, bo nie ale, są. Ale no, tak jak ze szczęściem, pomagają szczęściu na pewno. Pomagają, na pewno. Tutaj się zgodzę, natomiast 10 lat temu zakładałem pierwszy akademicki inkubator przedsiębiorczości. Przez 10 lat wyszło ponad 7 tysięcy startupów z inkubatorów w Polsce. I około 90% projektów nie miało większego kapitału niż 4 tysiące złotych. Bo wystarczy rozpocząć z niewielkim kapitałem, spróbować swoich sił w biznesie. Zawsze da się zrobić pewien krok czy dwa za niewielkie pieniądze, z niewielkim kapitałem. Zachęcałbym do tego, aby nie szukać na początku pieniędzy, tylko realizować i stawiać pierwsze kroki. A później, jeżeli projekt zaczyna funkcjonować, widzimy, że to chwyci na rynku, czy produkt ma zainteresowanie wśród pierwszych klientów, wtedy pieniądze na pewno się znajdą. Mamy bardzo dużo funduszy już obecnie w Polsce seedowych, mamy dużo inwestorów prywatnych, mamy też, tak jak pan redaktor powiedział, dotacje unijne, które umożliwiają rozwój. Ale nie skupiajmy się na pozyskaniu pieniędzy na początku, bo to jest przyczyna wielu niepowodzeń projektów. Jak tworzyć startupy, jak być częścią niektórych z nich, jak osiągnąć sukces dzięki właśnie startupom? To są pytania, na które spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. I jeżeli państwo również mają do nas pytania do naszego eksperta, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Można też pisać do południe@polskieradio.pl. Przed 11 postaramy się na wszystkie państwa pytania odpowiedzieć. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Paweł, tak sobie pomyślałam, to może ty dowiesz się od pana Dariusza czegoś więcej o tych startupach. Może usiądziemy dzisiaj po audycji, wymyślimy jakiś startup. No i to się źle stało, bo ja właśnie chciałam to zrobić, tylko nie chciałam tego mówić na antenie. A, i nie chciałeś mnie wtajemniczać, ty nie chciałeś się dzielić. No tak myślałam. Bo ja mam pomysł. 22 i 7 trójek zapraszamy. Pan Dariusz Żuk, Polska Przedsiębiorcza i Paweł Drost. Panowie są do dyspozycji przez najbliższe pół godziny, a tak jak Paweł powiedział, powrócą na antenę przed 11. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me down. Startup. Innowacyjny pomysł na biznes, który ma globalny potencjał. Jeśli ktoś z Państwa taki pomysł ma albo mieć zamierza, nasz ekspert czeka przy telefonie. Przypominam, 22 i 7 trójek. Oderwimy się teraz na chwilę od biznesu, pieniędzy i innowacyjności. Chciałabym Państwa zabrać w pewne spokojne miejsce na przedmieściach Seattle. W szczerym polu stoi tam stodoła, w promieniu kilku kilometrów nie dzieje się absolutnie nic. Bardzo malownicza okolica i właśnie w tym niepozornym miejscu powstały płyty Erika Claptona, Foo Fighters czy Lionela Richie. O studiu Bear Creek mówi jego właściciel, producent muzyczny Ryan Hedlock. Studio Bear Creek zostało zbudowane w 1977 roku przez moich rodziców. Kupili gospodarstwo i zburzyli starą stodołę, a w jej miejscu z pomocą przyjaciół zbudowali studio nagraniowe. Gdy dorastałem, cały czas byłem otoczony muzyką. W studiu zawsze było mnóstwo artystów i było to dla mnie absolutnie normalne. Na początku przynosiłem muzykom kawę albo herbatę, a z czasem, gdy dorosłem, zacząłem z nimi pracować. Kiedy przyszło do wyboru studiów, zdecydowałem, że nie chcę pracować w branży muzycznej, głównie dlatego, że tym zajmowali się moi rodzice i jak większość młodych ludzi, nie chciałem być takim jak oni. Wybrałem więc szkołę biznesową z zamiarem, że dostanę pracę, do której będę codziennie nosić garnitur. Już po 3 latach studiowania finansów zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie. I stood alone upon the platform in vain. Dorastałem pomagając innym producentom, więc już jako młody chłopak miałem szansę pracować z artystami takimi jak Foo Fighters, Gossip, Johnny Flynn, Ginger Baker z zespołu Cream czy z zespołem Soundgarden. Ostatnio pracowałem z The Lumineers, australijskim piosenkarzem Vance'em Joy, estońską grupą Ewert and the Two Dragons czy polskim zespołem Paula i Karol. Moja żona pochodzi z Gdańska, więc zacząłem interesować się polską sceną muzyczną. Na festiwalu South by Southwest, który odwiedzam co roku, zobaczyłem występ Pauli i Karola. Powiedziałem im, że chciałbym z nimi współpracować. Zajęło nam 2 lata, żeby wprowadzić to w życie. W końcu się udało. Nadbudową większości studiów nagraniowych pracuje mnóstwo architektów, projektantów, inżynierów, ludzi, którzy nie zawsze zastanawiają się nad tym, ile czasu artyści spędzają w takim studiu. Za to dbają o to, żeby wyglądało ono nowocześnie. Bear Creek wygląda jak typowa amerykańska stodoła. Zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie artystów, którzy nagrywają tam swoje płyty. Jest domowe, a nie surowe czy sterylne. Większość ludzi, z którymi pracuję, mieszka w studiu przez cały okres nagrywania płyty, więc wszyscy spędzają razem każdą chwilę. Nie ma tam dokąd pójść, także cały czas jesteśmy w środku. Myślę, że to ma dobry wpływ na pracę, bo nic nas nie rozprasza. Nie ma żadnych ludzi z zewnątrz, żadnych pokus, tylko praca nad płytą od rana do wieczora. To sprawia, że zaczyna się żyć tym projektem i przestaje myśleć o nim jako pracy do wykonania. Hey! No taka praca to coś. Z Ryanem Hedlockiem rozmawiała Urszula Czumaj, a proszę teraz posłuchać, co w Bear Creek powstało w 1996 roku. Just want to without you, man. Foo Fighters Walking After You z płyty The Color and the Shape. Ta płyta była na przełomie roku 1996 i 97, a dokładnie od listopada do stycznia nagrywana właśnie w studiu Bear Creek, o którym mówiliśmy niedawno. A w trójce już za moment pojawi się Ryszard Jaźwiński, trochę wcześniej niż zwykle. Zachłystuj się, wyjąkaj ten głód i jedz łapczywie znów, nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd, nim zostawisz mnie jak pełen resztek stu. Łazience prowokujesz torsję i twoje serce zwraca na posadzkę chłodną podniecenie. Całą czułość, uwielbienie, ból i miczne serce zwraca na posadzkę całą moją miłość. Myjesz palce. Do 11 zostało 20 minut, teraz przenosimy się do kina. Fajny film. Przenosimy się do kina dosłownie, ponieważ w warszawskiej Kinotece jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu. A ze mną, od razu przedstawię gościa, jest Michał Bielawski. Witaj, Michale. Witaj. Rzeczywiście jesteśmy w Kinotece. Rzeczywiście dzisiaj wieczorem masz absolutnie premierowy pokaz swojego filmu, ale najpierw zapytam cię o to, czy ten film skończony, czy zdążyłeś go skończyć, bo ty jesteś przykładem twórcy, który pracuje do ostatniej chwili, pewnie nie przesypia nocy, żeby pokazać widzom swój najnowszy film. No rzeczywiście to, że film pokazujemy na festiwalu, to była walka z czasem i poruszanie się na bardzo ostrej krawędzi noża. Ale udało się. Udało się, chociaż tak jak się umawialiśmy z festiwalem, z dyrektorem festiwalu, film jest pokazywany w wersji nie w pełni jeszcze zmasterowanego dźwięku, więc... Rozumiem, czyli jeszcze będzie dopracowany. Tak, bo... Wspomnimy o tym pewnie do momentu, kiedy będzie mogła film 1980 9 zobaczyć szeroka telewizyjna publiczność, albo od razu powiedz to kiedy? Film będzie pokazywany 5 czerwca w cyklu Oglądaj z Andrzejem Fidykiem w TVP1 o 22.20. Nawet jeśli dzisiaj niedopieszczona wersja dźwiękowa, to jednak twój film zobaczymy. 89 rok, wracasz do historii, ale ważnego roku dla wszystkich Polaków. Skąd ten temat? I od razu dodam, że po filmie dzisiaj debata. Stracony symbol 89. O jaki symbol chodzi? Dlaczego stracony? Ja myślę, że wielu ludzi, którzy pamięta tamte czasy, porusza się trochę po takim obszarze niepewności, co właściwie należałoby uznać za sukces po 89 roku, czy cokolwiek należałoby uznać za sukces, czy to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, jest właściwie powodem do dumy, czy nie. Jakby im dalej od tych wydarzeń, im dalej od wolnych wyborów 4 czerwca, nie w pełni wolnych, ale jednak demokratycznych wyborów, tym więcej wątpliwości. I myślę, że właśnie to, że w tym roku mija 25. rocznica wyborów 4 czerwca, sprawiło, że była okazja, żeby ten film zrobić. Co jest szczególnego w twoim filmie? Po jakie materiały sięgnąłeś? Bo być może zobaczymy też rzeczy nieznane. Ja bardzo chciałem, żeby ten film przemówił trochę innym głosem, albo żeby ton tego filmu był trochę inny. Oczywiście obejrzałem wiele powstałych wcześniej. I wydawało mi się, że takim największym, najtrudniejszym zadaniem w wypadku tego filmu jest zrobienie takiego naprawdę skondensowanego obrazu całego roku. Wiadomo, że tego się nie da zrobić tak, jakby się chciało, bo 55-56 minut to jest naprawdę niewiele. Ale z drugiej strony tamten rok, a ponieważ tamten rok obfitował w naprawdę wiele zdarzeń, to, no to trzeba było się na coś zdecydować. I tutaj wydaje mi się, że tym, co odróżnia film od innych wcześniej zrealizowanych, jest to, że jakby ten rok przemawia głosem nie tylko polityków i nie tylko ważnych historycznych zdarzeń, tylko stara się uwzględnić taką codzienną perspektywę, bo wydaje mi się, że ta codzienna perspektywa i takie zbiorowe doświadczenie, odczucie chaosu, niepewności, to było coś, co cechuje w ogóle każdy okres przełomu. I to na tym mi najbardziej zależało. Czyli nie tyle chodziło o jakąś rekonstrukcję zdarzeń, o jakiś rodzaj kroniki, tylko o oddanie stanu świadomości stanu z emocji. Tego roku, stanu emocji Polaków. Tak, tak, właśnie o to chodziło. Oczywiście tutaj nie da się, jak się opowiada tamten rok, to nie da się uciec od tak ważnych zdarzeń jak Okrągły Stół, właśnie wybory czy kampania wyborcza, albo to, że urzęduje jako premier Tadeusz Mazowiecki. Od tego się po prostu nie da uciec, bo to jest bardzo ważny punkt odniesienia i odbicie dla tych zbiorowych emocji. Zapraszamy dzisiaj o 18.30 w Kinotece film 1989 Michała Bielawskiego, absolutna premiera, później debata, stracony symbol. Zresztą ten film będzie można zobaczyć na festiwalu jeszcze jutro i pojutrze. W dwóch słowach dosłownie trzeba zapowiedzieć też jutrzejsze wydarzenie, bo to masz swój mały festiwal na festiwalu albo tuż obok. No tak, jutro jest premiera, taka uroczysta kolejnego premiera. Kolejnego twojego filmu. Poprzedniego mojego filmu. No tak, ale dopiero premiera, czyli w sumie dwa się ze sobą spotykają. Ale on był już pokazywany w ubiegłym roku na Planet Dog właśnie. Chodzi oczywiście o Mundial Gra o Wszystko. Ten film wchodzi do kin 23 maja. Jestem... Znowu historia, tylko nieco wcześniejsza. Nieco wcześniejsza. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, jak widzowie kinowi podejdą do tego filmu. No a on jest takim, wydaje się, w tym momencie jedynym ważnym, takim może jedynym akcentem piłkarskim pozytywnym przed czekającymi nas mistrzostwami piłkarskimi w Brazylii. Bo tam Polacy nie grają. Film Mundial Grał Wszystko opowiada o występie Polaków na Mundialu w Hiszpanii i w roku 82. No chodzi o reprezentację Antoniego Piechniczka, ale z takim wyraźnym kontekstem politycznym, bo tutaj tłem zdarzeń był stan wojenny, który w Polsce trwał już od jakiegoś czasu. Jedyny jakiś taki radosny moment. No może nie jedyny, ale jeden z tych ważniejszych, prawda, wtedy. Tak, tak, właśnie Mundial nieprzypadkowo był nazywany najpiękniejszym serialem stanu wojennego. No i ten film też wkrótce zobaczymy w kinach Mundial, a dzisiaj 1989. Zapraszamy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Kinotece. Dziękuję bardzo. Był ze mną autor filmów Michał Bielawski. Ryszard Jaźwiński z festiwalu Planet Plus Doc. Bardzo dziękujemy. 10 minut zostało do 11, to Jack White za nami, a pan Dariusz Żuk i Paweł Drozd ponownie w studiu. To był intensywny dyżur telefoniczny? Ja myślę, że tak, nawet nadspodziewanie intensywne i mam takie wrażenie, że puenta do tego dyżuru jest już w tej chwili taka, że w narodzie jest ferment i są pomysły i chęci do działania. Jest to bardzo, bardzo budujące. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska wskazała startupy jako szansę na rozwój europejskiej przedsiębiorczości. Podobno wystarczy mieć odwagę, a potem już jest łatwo. Ale czy na pewno? Państwo zadawali pytania naszemu ekspertowi. Przypomnę, Dariusz Żuk, prezes organizacji Polska Przedsiębiorcza, jest z nami. No to zacznijmy. Jeden z naszych słuchaczy jest lekarzem ze specjalizacją psychologiczno-psychiatryczną. No i zdarza mu się czasem prowadzić terapię i rozmowy z pacjentami za pośrednictwem komunikatora internetowego. No i słuchacz pyta, czy taki pomysł można rozbudować i stworzyć startup, a jeżeli tak, to od czego zacząć? Witam ponownie, bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania i zachęcam wszystkich do tego, aby próbowali sił w biznesie swoich. Natomiast konkretnie co do tego pytania, oczywiście ja sobie wyobrażam, że powstanie taki startup, który będzie polegał na świadczeniu usług lekarskiej, diagnozy lekarskiej poprzez portal internetowy za pomocą komunikatora, więc to jest świetny pomysł, nie słyszałem o takim. Są pomysły umawiania wizyt lekarskich online, takich jak Halo Doktorze czy Znany Lekarz, natomiast tego typu porad online nie ma, nie słyszałem o tym, więc zachęcam do tego, żeby taki projekt stworzyć. Od czego zacząć? No właśnie, od czego zacząć? Porozmawiać z kilkoma lekarzami, kolegami, którzy włączą się do tego projektu, stworzyć koncepcję portalu, wybrać się do firmy, która taki portal może stworzyć, zbudować do komunikacji online i rozpocząć funkcjonowanie. Można wejść do inkubatora na przykład. 40 inkubatorów w Polsce, największa sieć w Europie. Przy czym nie mówimy o dziale ginekologicznym, tylko mówimy jednak o... Tak, ciężko będzie na pewno... To proszę specyfikować, inkubatory przedsiębiorczości, bo o to chodzi. Tak, inkubatory przedsiębiorczości, nie szpitalne, chociaż mówimy o biznesie medycznym, ale inkubatory przedsiębiorczości, gdzie też się rodzi nowy startup, można tam wejść i to co ważne, za chwilę uzyskać kapitał na rozwój, bo chociażby w inkubatorach jest możliwość uzyskania kapitału z funduszu seedowego, więc ten cały proces jest w Polsce możliwy, więc zaczynamy, tworzymy koncept, wciągamy pierwszych ludzi, tworzymy system i wychodzimy za chwilę globalnie na świat. Stworzyłem innowacyjne rozwiązanie informatyczne dotyczące handlu, eksport, import, tak mówi nasz słuchacz, no, który teraz chce pozyskać fundusze na działalność marketingową i promocyjną. Jak twierdzi, ma już pierwszych potencjalnych klientów i teraz nie wie, co dalej. No właśnie, czyli jak ma pierwszych potencjalnych klientów, to znaczy, że mu niepotrzebny jest fundusz na marketing, bo ma klientów pierwszych, więc proponowałbym skupienie się na tych pierwszych klientach, dostarczenie im produktu czy usługi, sprawdzenie tego, jak to funkcjonuje, jak działa, ewentualnie wprowadzenie pewnych zmian, poprawek i jeżeli to zadziała, to wtedy każdy inwestor wyłoży pieniądze na to, żeby zrobić z tego większą skalę. Więc na początku nie skupiajmy się na marketingu, bo marketing przyjmie każde pieniądze, natomiast to nie chodzi o to, żebyśmy się promowali, tylko na początku sprawdzili produkt w małej skali. Więc sprawdźmy go i wtedy szukajmy kapitału dalej. Jeden ze słuchaczy zadzwonił z krytyką, bo mówił pan o tym, że 4000 zł może wystarczyć na rozpoczęcie startupu, a tymczasem nasz słuchacz wygrywa konkursy, zdobywa wyróżnienia, zdobywa nagrody w związku z tym, jaki ma pomysł na startup. No i kiedy przychodzi to do czego i ma być realizacja, no wszystko się rozbija o pieniądze. No to jak to jest? Tak, natomiast rozumiem, że z tego, co mówił, wygrywa konkurs, nawet dostaje jakieś pieniądze niewielkie, więc powinien postawić krok kolejny. Da się zrobić chociażby analizę rynku, czy da się zrobić spotkanie z pierwszymi potencjalnymi klientami bez dużych pieniędzy. I chodzi o to, żeby wykonać pewne działania, pewne kroki do przodu i dopiero wtedy z takim pokazaną drogą, którą wykonaliśmy, idziemy do inwestora i wtedy każdy inwestor da nam pieniądze. Natomiast jeżeli pokazujemy inwestorowi, że wygrywamy tylko konkurs, a nie zrobiliśmy nic więcej w tym biznesie przez pół roku przykładowo, to niestety inwestor w to nie zainwestuje, więc trzeba wykonać pewne działania i gwarantuję Państwu, że naprawdę da się zrobić wiele działań, tak jak analiza rynku, czy spotkanie z klientami, czy chociażby spojrzenie na globalną konkurencję, nawet za darmo. I to wystarczy, żeby inwestora przekonać do tego, że to jest ciekawy projekt, ciekawy pomysł. Kolejny słuchacz ma ideę, pomysł na startup związany z usługami medycznymi. Konsultował się z finansistami, no i ci uznali, że na realizację tego projektu potrzeba 40 milionów złotych. A w Polsce takich inwestorów z takimi pieniędzmi raczej się nie znajdzie. W związku z tym pytanie, czy trzeba przenieść się do innych krajów Unii? Może szukać funduszy unijnych? No 40 milionów złotych to nie jest mało. To nie jest mało, ale z drugiej strony są w Polsce fundusze, które inwestują takie kwoty. W Polsce nie brakuje kapitału. W Polsce i w Europie brakuje dobrze przygotowanych projektów. Ja rozmawiam z inwestorami, sam inwestuję pieniądze, bo zainwestowałem w 50 startupów i w Polsce nie brakuje kapitału. Więc jeżeli ta osoba ma dobry pomysł, to zachęcam do sprawdzenia funduszy Venture Capital. Są bazy funduszy Venture Capital i uderzenie do tych funduszy, dotarcie do nich i jeżeli fundusz nawet nie ma kapitału tak, w takiej wysokości, a projekt jest ciekawy, to on na pewno pozyska kapitał od zaprzyjaźnionych funduszy z innych krajów, więc tutaj nie widziałbym problemu. Naszym gościem był Dariusz Żuk, prezes Polskiej Przedsiębiorczej. Dziękuję za rozmowę i jeszcze takie pytanie, jaki pomysł na biznes może pan zarekomendować? Tak po cichu, tylko dla nas. Tak po cichu, nikt nie słyszał. Zachęcam do robienia czegoś opartego o swoją pasję, więc nie wiem, jaką pan redaktor ma pasję, ale... Wydaje mi się, że radio. Radio. Mhm. Radio internetowe. Czyli konkurencji. Jak najciekawszym projektem. Dobrze, nie ja myślę, to myślę, że to jest to już na grząski grunt zaczynamy wkraczać, to myślę, że to już poza anteną. Bardzo dziękuję. Dariusz Żuk, prezesowy Polskiej Przedsiębiorczej. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję również. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię.